ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة من عطاء الف الف مرات كلما ذكره ذاكرون وكلما غافل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور ناتہائے مبارکہ کے بعد الحمد للہ رب العالمین درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم 27 پارہ سورہ النجم کی آیت نمبر 33 سے درس قرآن شروع کر رہے ہیں. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا, پیچھے بیان ہو رہا تھا کہ جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے وہ سب اللہ کا ہے, تاکہ اللہ ان کو جزا دے جنہوں نے عمل کیے برے اور ان کو جزا دے جنہوں نے عمل کیے اچھے. اچھے عمل کیا؟ کہ جو کبائر گناہ سے بچتے ہیں, بے حیائی سے بچتے ہیں, اور اگر کبھی وہ یعنی بے حیائی میں پڑے بھی قریب جائیں تو پھر رک جاتے ہیں. بے شک اے محبوب تیرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے, اور وہ جانتا ہے انسان کو اس وقت سے جبکہ اس کو مٹی سے بنایا, پھر اس وقت سے جبکہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ایک گوشت کا لوتھڑا تھا. تو اپنے آپ کو اتنا بڑا مت سمجھو, اللہ جانتا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو. فرمایا آفرائیت الذی تولی, کیا محبوب تو نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو پھر گیا؟ کچھ کفار ایمان لائے, لیکن جب لوگوں نے ان کو کہا کہ دیکھو تم مکے کے سربراہ ہو, تمہیں نبی کے غلام بن کے غلامی کیوں اختیار کرتے ہو, تو وہ واپس پھر گئے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ ولید بن مغیرہ ایمان لایا, لوگوں نے کہا ولید سارا مکہ تیری عزت کرتا ہے, تیرا احترام کرتا ہے, تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی عزت کو پانی میں ملا رہا ہے, خاک میں ملا رہا ہے. تو کہا دیکھو میں نے اللہ کے نبی پر ایمان لایا ہوں میں. تو کہا نہیں, یہ تیری عزت جائے گی, اور اگر دولت کی بات ہے تو دولت ہم سے لے لے, جتنی تو دولت مانگتا ہے ہم تمہیں دیتے ہیں. اب ہوا کیا کہ اس ظالم نے دنیاوی دولت کے لالچ میں دین اسلام چھوڑ دیا. الرحمن والحفیظ, کتنے ہی ایسے بدبخت لوگ ہیں جو دنیا کے لالچ میں دین کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے خاص کر پاکستانی دوست کتنے ایسے لوگ ہیں جو امریکی, برطانیہ یا جرمنی یا کینیڈا یا جیسے ملکوں کا ویزا لینے کی خاطر اپنے آپ کو معاذ اللہ کو مرزائی لکھ دیتا ہے, کوئی معاذ اللہ عیسائی لکھ دیتا ہے, کوئی کچھ لکھ دیتا ہے, دنیاوی دولت کے لیے جو کہ پاس نہیں رہنی, جو کہ ان قریب دولت نہ گئی تو آدمی نے خود چلے جانا. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان ماله اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ. ہمارا بربادی اور شخص کے لیے جو منہ پہ تانا زنی کرتا ہے, پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے, مال گن گن کے رکھتا ہے, سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. یہ مال و دولت کو سمجھنے والے, مال و دولت کو اپنا سب کچھ جاننے والے, فرمایا خبردار کلا لیم بزن نفل ہوتاوا, تجھے ہوتاوا میں ڈالا جائے گا. بنا ادرا کمل ہوتاوا, اور تو کیا جانتا ہے کہ ہوتاوا کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ, اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. تب پالو الفدا, جو تمہارے دلوں تک پہنچ جائے گی. فی احمد المحمد دادا, کہ ان کو ستون بنا کے تمہیں انہوں نے پھینکا جائے گا. تو اس ظالم نے دنیاوی دولت کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیا, آقا کی غلامی کو چھوڑ دیا, کہ مکے میں میری عزت ہے, میں اپنی عزت بچاؤں یا غلامی اختیار کروں. تو پھر جب اس نے کفر اختیار کیا تو پھر اس کے پاس گیا جس نے کہا تھا دولت دوں گا, لاؤ دولت, وہ آتا خلیلم و اقدا, اس نے تھوڑی سی تو دی باقی روک لی, کچھ نہ دیا. آپ اسلام کے غداروں کو دیکھیے, دنیاوی لالچ کی وجہ سے اسلام کے خلاف کیا, دولت کے لیے کیا, لیکن دولت بھی نہ ملی. تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ میر جعفر, یہ میر صادق, جنہوں نے سراج الدولہ ٹیپو سلطان سے غداری کی تھی, تو جب یہ میر جعفر کے سے انگریزوں کو کے یعنی مطالبہ کے حد سے بڑھے, تو اس نے کہا میں نے تو سب کچھ تمہیں دے دیا, میں نے تو اس بادشاہی کی خاطر, دولت کی خاطر سراج الدولہ سے غداری کی تھی. تو انہوں نے سونا پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈالا کہ تو سونے چاندی کے لیے سب کچھ کیا تھا نا, یہ لو یہ ہے سونا اور چاندی. میر صادق کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. ایسے آپ پوری تاریخ اسلام پڑ جائیں, جہاں جہاں کسی غدار نے دولت کی خاطر یعنی دین کو چھوڑا یا آقا کی غلامی کو چھوڑا, دولت تو کیا ملنی تھی, دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھے, دنیاوی عزت تو جانی ہی جانی تھی, آخرت کی ذلت بھی انہوں نے, رسوائی بھی انہوں نے لی. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اسے تھوڑا سا تو دیا, وہ اقدار باقی کو روک لیا, نہ دیا. آئندہ علم الغیب فہو یرا, تو کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ کیا ہوگا؟ کہتے تھے یہ دین تو چند دن چلے گا, یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو ہم مکے سے نکال دیں گے, اور اس کے مارنے والوں کو ہم اتنی سزائیں دیں گے کہ یہ دین چھوڑ جائیں گے, اور یہ دین جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ کیا اس کے پاس غیب ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ کل کیا ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ تو خام خواہ اپنے آپ کو جو ہے وہ دنیا آخرت کی ذلت میں ڈال رہا ہے, اور اس نے کہا تھا کہ میں تیرا گناہ بھی اٹھا لوں گا, جیسے آج کل کئی کہتے ہیں نا, وہ کرو جی دیکھ لیں گے قیامت کے دن کتنے ایسے ظالم لوگ ہیں. کوئی آدمی کہنا نہیں, جوا نہیں کھیلوں گا, سنیما نہیں دیکھوں گا, بے حیائی نہیں کروں گا, شراب نہیں پیوں گی, کرو دیکھ لیں گے قیامت کے دن, میں تیرے بدلے جواب دے لوں گا معاذ اللہ استغفر اللہ. تو اس نے کہا تھا کہ کیا میں اگر کوئی مسئلہ ہوا تو میں تیری جگہ ہوں نا, میں آخرت میں تیری جگہ جواب دے لوں گا. تو میں کیا اس کے پاس غیب ہے کہ وہ دیکھ رہے کیا ہوگا؟ ام لم ننبأ بما فی صحف موسیٰ, کیا اس کی خبر نہ آئی جو صحیفوں میں ہے موسیٰ کے, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سائے میں ہم نے نازل کیا, کیا انہوں نے وہ پڑھا نہیں ہے؟ وہ ابراہیم اللہ وفا, اور ابراہیم کے جو پورے احکام بجا لایا, ابراہیم علیہ السلام پر جو وحی ہوئی ان کے سہائے پر میں جو اترا, کیا انہوں نے وہ بھی نہیں پڑھا؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وعدے وفا کیے تھے, پورا جو کچھ اللہ نے کہا پورے کام انجام لائے. اللہ حاضر و واضح تم وزرا اخرا, تو کوئی بوجھ اٹھانے والی جہاں دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. وہ الیسا للانسان الا ما سعى, اور یہ کہ آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش. بات تو ہو رہی تھی اوپر ساری آیتیں پڑھے کافر کی, کہ جو تو نے کمایا تجھے وہی ملے گا, دوسرا تیرا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کچھ نام نہاد مسلمانوں نے ان آیتوں سے غلط مطلب نکالنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا جی دیکھو قرآن میں آ گیا لا تاجر واضر تم وزرا اخرا و ان لہسا انسان اللہ ماسا, جو انسان کماتا ہے وہی ملتا ہے. یہ اشالے سواب کرنا, یہ کسی کے نام کے روزے رکھنا, یہ کسی کے نام کا حج کرنا, یہ کسی کے نام کا صدقہ کرنا, یہ معافل, یہ تو کچھ فائدہ نہیں دیتا. انسان جو کرے گا وہی اس کے کام آئے گا, کسی کا عمل تو اس کے کام نہیں آئے گا. حالانکہ بات تو تھی کافر کی, لیکن ان لوگوں نے اس کو مسلمانوں پر چشمہ کر دیا. تو یہ سراسر غلط ہے. اس آیت کا وہ مطلب نہیں ہے جو ان لوگوں نے لیا کہ اس سے مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ایک مسلمان دوسرے کے کام نہیں آئے گا. تو دیکھیے ہمارے تو علماء نے لکھا الحمدللہ, وہ میں تفصیل سے پیش کرتا ہوں اس آیت کریمہ میں صحابہ تابعین اور علماء کرام کے اقوال کیا ہیں. انہی کے عالم دین کو دیکھ لیجئے. یہی آیت کریمہ جب پیش کی گئی تو ابن تیمیہ نے اس کا رد کیا. پہلے تو اگر یہ سمانوں میں ہو کہ یہ مسلمان بھی کوئی مسلمان کے کام نہیں آتا تو پھر یہ آیت ہی منسوخ ہے, زیادہ ایسے استدار کرنا درست نہیں. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے, جیسا کہ بہت سارے مفسرین نے لکھا. علامہ ابن جریر طبری فرماتے ہیں وذاکران ابن عباس انہ قال ھذہ الآیۃ منسوخۃ, کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ذکر کیے کہ یہ آیت تھا, انہوں نے فرمایا یہ آیت منسوخ ہے. حدثنی علی قال حدثنا ابو صالح قال حدثنی معاویہ عن علی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوله ان لیس للانسان الا ما سعى قال فانزل اللہ بعد ھذا والذین آمنوا واتبعتاهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم قوما ذریتهم فادخل اللہ ابناء الجنة بصلاح الآبائے. سنگ مذکور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لیس للانسان الا ما سعى کے بعد والذین آمنوا, کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی اتباع کی, تو ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیں گے. پس اللہ تعالیٰ والدین کی نیکی کے سبب اولاد کو جنت عطا فرمائے گا. تو جب والدین کے سبب اولاد کو جنت عطا فرمائے گی, ابھی ہم نے دو چار دن پہلے یہ آیت کریمہ پڑھی تھی, وہاں بھی میں نے بیان کیا تھا کہ والدین نیک ہوں اولاد کو ان کے ساتھ پہنچا دیا جائے گا اگرچہ ان کے اعمال ایسے نہ ہوں. یہ تفسیر جامع البیان طبری میں ہے جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 44 الناسخ والمنسوخ فی القرآن لبی جعفر النحاس, صفحہ نمبر 265 فتاوی ابن تیمیہ, جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 312 تفسیر القرطبی, جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 114 تفسیر معلم التنزیل البغوی, جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 254. یہ قول یہ تھا, اور ایک قول یہ ہے کہ یہ کفار کے ساتھ خاص ہے, جیسا کہ اوپر والی آیتیں بتا رہی ہیں کہ یہ آیت مومنوں کے بارے میں ہے ہی نہیں ہے. امام بغوی وغیرہ نے نقل فرمایا وقال ربی بن انس وان لیس للانسان الا ما سعى, یعنی الکفار, کہ کافر کے بدلے میں کوئی کافر کو کسی کی کوئی سائی کوئی ثواب نہیں پہنچے گا. یا پھر اس آیت سے مفہوم یہ نکلتا ہے کہ عام قانون اور عدل تو یہی ہے کہ ہر شخص کو صرف اپنی کی ہوئی نیکی کا ثواب ملے, لیکن اللہ اپنے فضل و کرم سے اگر جس کو چاہے دوسروں کی نیکیوں کا اجر بھی عطا فرما دے, یعنی یہ رب کا فضل ہے. عدل اگر ہو تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو تو نے عمل کیا, لیکن رب جب فضل کرتا ہے تو پھر اس کو دوسروں کی نیکیوں کا بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے. جی میں ویکھاں عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے, تے جے ویکھاں میں تیری رحمت ولے تے بلے بلے بلے. جب رب رحمت فرماتا ہے تو اللہ جل مجد کہیں پھر اس کو کئی نیکیاں عطا فرما دیتا. وقد سئل عنہا وعن قوله تعالی واللہ یضاعف لمن یشاء الامام الحسین بن الفضل رحمہ اللہ تعالی علیہ فقال لیس له بالعدل الا ما سعى وله بالفضل ما شاء اللہ, یعنی امام حسین بن فضل سے شاید الا ما سعى معاشا, اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کہ اللہ زیادہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا عدل یہ ہے کہ جو آدمی نے کمایا وہ دیا جائے, اور فضل یہ ہے کہ اللہ جل مجد الکریم اپنی طرف سے اس پر کرم نوازی فرماتا ہے. امام بدوی فرماتے ہیں قال اقرأ کان ذلک لقوم ابراہیم و موسیٰ فاما هذه الامۃ فلهم ما سعوا وما سعلهم غیرهم لما رویا ان امراۃ رفعت سبی اللہ لہا فقالت یا رسول اللہ علی هذا حجا قال نعم ولک اجر. یہ معلم التنزیل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 254 میں ہے. امام اکرمہ نے فرمایا کہ یہ ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتوں کا بیان ہے کہ ان کو جو کمایا وہی ملے گا. جہاں تک محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا مسئلہ ہے تو ان کو دوسروں کی نیکی کا ثواب بھی ملے گا. جیسا کہ ایک عورت اپنے چھوٹے سے بچے کو اٹھائی ہوئی تھی, حج کرنے جا رہی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی آقا کیا یہ چھوٹا بچے پر بھی حج ہے؟ اللہ اکبر. نابالغ بچہ آج کل بھی کئی مسئلے پوچھتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو ساتھ لے جا رہی ہوں یا لے جا رہا ہوں, 2 سال کا ہے, 10 سال کا ہے, 4 سال کا ہے, تو کیا اس کو بھی احرام باندھنا ہے؟ ہاں ہاں اس کو بھی باندھنا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا نعم ولک اجر, ہاں اس پر بھی حج ہے لیکن اس کا ثواب تجھے ملے گا. نابالغ بچوں کی نیکی کا ثواب والدین کو اور گناہ کا ثواب کسی کو نہیں. نابالغ ہے نا, اگر ان سے کمی کوتاہی ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن اگر وہ نیکی کرے تو اس کا ثواب ان کے والدین کو ملے گا. اب یہ میرے آقا نے فرمایا کہ تیرے لیے اس کا اجر, تو اس کا کیا مطلب؟ اس کی کمائی تو نہیں ہے, وہ تو اس کے بچے کی کمائی ہے, تو اس کا مطلب بچے کی کمائی ماں کو مل سکتی ہے. تو جب بچے کی کمائی ماں کو مل سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرے لوگوں کا ثواب جو ہے وہ مل سکتا ہے. ابن تیمیہ جو وہابیوں کا, دیوبندیوں کا بہت بڑا امام ہے, بلکہ مذہب وہابیہ کا مؤسس اول ہی وہ ہے, وہ لکھتا ہے کہ جہاں تک آیت کا تعلق ہے, اس آیت کا تعلق ہے, تو جمہور کی طرف سے اس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں. جمہور کہتے ہیں زیادہ اکثریت اجماع علماء کی. یہ کہ یہ آیت پہلی امتوں کے ساتھ خاص ہے نمبر 1, جبکہ یہ آیت عام نہیں بلکہ مخصوص ہے نمبر 2, اور یہ کہ کوشش پہنچتی ہے مباشرہ خود پر اور کسی سبب کے ساتھ, اور ایمان اس کی کوشش ہے کہ جس سے یہ سبب پیدا ہوا, حالانکہ ان جوابات میں سے کسی جواب کی ضرورت نہیں, بلکہ یوں کہا جائے کہ آیت کا ظاہر بھی حق ہے اور یہ بقیہ نصوص کے مخالف نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی, اور یہ حق ہے کیونکہ اپنی کوشش کا حقدار وہی ہوگا جو اس کا مستحق ہے, جیسا کہ وہ اپنے دیگر مقاصد کا مالک, اور کسی دوسرے کی کوشش تو وہ بھی حق ہے, اور یہ غیر کی ملک ہے اس کی نہیں. لیکن یہ مانے نہیں کہ اس کو کسی دوسرے کی کوشش کا فائدہ و نفع ہو. جیسا کہ ایک شخص کسی دوسرے کے قصب سے فائدہ حاصل کرتا ہے, پس جس نے جنازہ پڑھا اس کو ایک قرآن سواد ہے, اور نمازی اپنی کوشش کا سواد پاتا ہے اور وہ اس کی نماز ہے, اور میت پر بھی زندہ کے نماز پڑھنے سے رحم کیا جاتا ہے. دیکھیے ابن تیمیہ نے جو بات کی, اب وہ تو کم از کم ان لوگوں کو سمجھ جانی چاہیے کہ اگر اس کا آیت کا یہ مطلب ہو کہ صرف آدمی کو وہی ملتا ہے جو وہ کرتا ہے, تو مردہ تو کچھ نہیں کر رہا, مردہ تو پڑا ہوا ہے, جنازہ تو زندہ نے پڑا, سواد تو صرف زندہ کو ہونا چاہیے, لیکن جس کا جنازہ پڑا جا رہا ہے اس کو کیوں فائدہ ہو رہا ہے؟ حالانکہ وہ اس کی کوشش نہیں ہے, وہ کوشش زندوں کی ہے. تو جو زندوں کی کوشش ہے اس کا سواد مردے کو پہنچ رہا ہے, تو صاف ظاہر ہوا کہ ایک کی کوشش کا سواد دوسرے کو پہنچتا ہے, جیسے مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے جنازے پر 40 آدمی جمع ہو جائیں, اس کو جو قادیاں نے آگے نقل بھی کیا, پر جس نے جنازہ پڑا اس کو ایک راہ سواد ہے, اور نمازی اپنی کوشش کا سواد پاتا ہے, اور وہ اس کی نماز ہے, میت پر بھی زندہ کی نماز پڑھنے سے رحم کیا جاتا ہے, جیسا کہ حدیث میں ہے جس مسلمان مرنے والے پر مسلمان نماز جنازہ پڑھے پر ان کی تعداد 100 ہو تو میت کو فائدہ ہوتا ہے یا اس پر رحم فرمایا جاتا ہے, تو وہ اس کا اپنا عمل تو نہیں, بلکہ مومنین کے بچے اپنے آبا کے ساتھ بغیر عمل کے جنت میں جائیں گے. پس جو نہیں جائز رکھتا مگر سب فائدوں اور نفعوں سے زیادہ اس کے ساتھ خاص ہے. بعض اوقات انسان کسی غیر کے عمل سے ثواب طلب کرتا ہے, جیسا کہ قرض جو کہ انسان کسی دوسرے کی طرف سے ادا کرتا ہے, تو وہ مقروض اس سے بری ہو جاتا ہے, حالانکہ اس نے اپنا قرض ادا نہیں کیا, تو چاہیے کہ وہ اس کی طرف سے ادا کرنے والا ہو. ہاں دیکھیے یہ بات بھی جو ہے وہابیوں کو اس کو ماننا چاہیے دل کو لگتی ہے کہ مثلا ایک آدمی مقروض ہے, دوسرا آدمی اس کا قرض ادا کرتا ہے, تو ثواب اس کو ہوا جس کا قرض ادا, جس نے قرض ادا کیا. لیکن جس کا قرض ادا کیا گیا اب اس سے تو قرضہ تو اتر گیا نا, چاہے کسی نے اتارا, اس کو فائدہ پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ اس کو کسی کے عمل کا فائدہ پہنچا. تو ایسے ہی مرنے والا جو ہے اس کو کسی کے عمل کا فائدہ پہنچتا ہے. کوئی حج کرتا ہے اس کی طرف سے تو اس کا فائدہ پہنچتا ہے. یہ ساری چیزیں مختصر میں نے اپنی کتاب القول المنصور فی القراءت علی القبور میں جو ہے وہ نقل کر دی ہے بعض دلائل, اور القول الصواب فی مسئلۃ الصواب میں ذرا تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ نقل کیا ہے. اسی طریقے سے علماء نے اس آیت کریمہ کے اور بھی بہت سارے جوابات جو ہیں وہ دیے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے مراد جو ہے وہ کیا ہے. لیس للانسان الا ما سعا, یہ ذرا تفصیل کے ساتھ, چونکہ یہ ہر وادی پیش کرتا ہے. روزی تم کہتے ہو سالے ثواب پہنچتا ہے, ثواب کرنے سے اس کو فائدہ ہوتا ہے, تو ہم تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں کسی کو کسی کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا, بڑی ہر جگہ پیش کرتے ہیں. اس لیے ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں تاکہ وہابی دیوبندی معتزلی کسی کو گمراہ نہ کر سکے. علامہ سید طحاوی لکھتے ہیں کہ اس آیت کے 8 جواب ہیں. ایک یہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس آیت کا حکم قرآن مجید کی دوسری آیت سے منسوخ ہے, جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا, اور وہ آیت کریم سورہ طور کی ہے, ابھی ہم نے چند دن پہلے پڑھی. تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ماں باپ کی نیکیوں کے سبب اولاد جنت میں چلی جائے گی. دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ اس آیت سے پہلے صوفہ ابراہیم و موسیٰ کا ذکر ہے, اس لیے یہ حکم ان کی امتوں کے ساتھ خاص ہے. وہی یہ امت اس کا اپنی صحیح کا اجر بھی ملے گا, اس کے لیے جو صحیح کرے گا اس کا اجر بھی ملے گا. یہ جواب جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیے. اسی طریقے سے ایک جواب یہ ہے کہ علامہ ابو بکر براک نے کہا اس آیت میں صحیح نیت کے معنی میں ہے, یعنی انسان کو صرف اپنی نیت کا اجر ملتا ہے. ایک جواب یہ ہے کہ آیت میں لام بے معنی الہ ہے, یعنی انسان کو صرف اس کے عمل سے گناہ ہوتا ہے, دوسروں کے عمل کے بار اس پر نہیں. ایک جواب یہ ہے کہ علامہ زعفرانی نے کہا کہ اس آیت میں صحیح سے مراد عام ہے, انسان نے بنفس ہی صحیح کی ہو یا صحیح کا سبب فراہم کیا ہو. مثلا جس انسان کی اولاد دوست احباب اور ملنے والے اس کے لیے دعا کرتے اور استغفار کرتے ہیں تو یہ بھی اس کی صحیح کا سبب ہے, کیونکہ وہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرتا ہے اور قرابت دار اور ملنے جلنے والوں سے ایسا حسین سلوک کرتا ہے جس کی بنا پر وہ اس کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں. گویا کہ اس دعا اور استغفار کا سبب اس شخص کی صحیح ہے. اور ایک جواب یہ ہے جو کہ علامہ علی نے فرمایا کہ یہ حشر اصل مقصود کے اعتبار سے ہے, کل کے اعتبار سے نہیں ہے. مشہور غیر مقلد نواب صدیق الحسن بپالی اس آیت کی تفسیر میں لکھتا ہے کہ ابن تیمیہ نے کہا کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کو صرف اس کے عمل سے نفع ہوتا ہے وہ اجماع امت کا مخالف ہے, اور یہ متعدد وجوہ سے باطل ہے. جیسا کہ میں نے ابھی ابن تیمیہ کی جو ہے وہ عبارت پیش کی, اب یہ کچھ چیزیں اسی پر اور بھی ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کو دوسرے شخص کی دعا سے فائدہ پہنچتا ہے اور یہ عمل غیر سے فائدہ پہنچا, عمل غیر سے فائدہ پہنچا. دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان معاشر میں پہلے حساب کے لیے شفاعت فرمائیں گے, پھر جنت میں دخول کے لیے سفارش کریں گے, اور آپ کے عمل سے دوسروں کو فائدہ پہنچے گا. اب شفاعت تو اللہ کے محبوب کر رہے ہیں نا, یہ سجدہ تو میرے آقا کریم کی صحیح اور کوشش ہوئی نا, ہماری تو نہیں ہے, لیکن ہم کو بھی فائدہ پہنچے گا, مومنوں کو بھی فائدہ پہنچے گا. تو معلوم ہوا کہ کسی غیر کی صحیح سے فائدہ کوشش سے فائدہ پہنچتا ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ مرتکب گناہ کبیرہ یعنی گناہ گار شفاعت کے ذریعے دوزخ سے نکالے جائیں گے. اب یہ نفع عمل غیر سے ہوگا, میرے آقا کے عمل سے ہوگا لوگوں کو فائدہ, جہنمیوں کو, ان کا اپنا تو کوئی عمل نہیں ہے. تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ کسی غیر کا عمل جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے. اسی طریقے سے ایک وجہ یہ ہے کہ فرشتے زمین والوں کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں, یعنی وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں, جنہوں نے رب کا عرش اٹھایا ہوا ہے, وہ رب کی عبادت کرتے ہیں. جب رب خوش ہوتا ہے, رب پوچھتا ہے کہ کیا چاہتے ہو, اللہ اکبر, یستغفرون بحمد ربہ, وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وہ یستغفرون لمن فی الارض, اور جو زمین میں یعنی چل پھر رہے ہیں, جو یعنی مومن ہیں, ان کے لیے بھی وہ دعائیں کرتے ہیں. اب دیکھیے فرشتے دعا کر رہے ہیں اور فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ مومنوں کو. مومن جو یعنی یہاں زمین میں ہے, عمل کس کا ہے؟ فرشتوں کا. فائدہ ہو رہا ہے مومنوں کو, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی عمل غیر سے فائدہ پہنچا. اور ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض ایسے گناہگاروں کو جہنم سے نکالے گا جن کو کوئی عمل صالح نہیں ہوگا, اور یہ نفع بغیر عمل اور صحیح کے حاصل ہوا. چھٹی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اولاد اپنے آبا کے عمل میں جنت کے عمل سے جنت میں جائے گی, اور یہ عمل غیر سے نفع ہے. ساتھ ہی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو یتیم لڑکوں کے قصے میں بیان فرمایا, وکانا ابوہما صالحا, جہاں حضرت موسیٰ حضرت خضر کا ذکر ہے, تو حضرت سینا خضر نے گرتی دیوار کو سیدھا کیا تھا. تو حضرت سینا موسیٰ نے پوچھا کہ خضر تم نے گرتی دیوار کو کیوں سیدھا کیا؟ تو حضرت سینا خضر نے کیا جواب دیا تھا؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. بہرحال یہ جو دیوار ہے نا موسیٰ, یہ دو یتیم بچوں کی ہے جو شہر میں رہتے ہیں, اور ان کا تو کوئی عمل نہیں, تو کیوں ان کی خدمت کی ہے؟ کیوں گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کیا؟ فرمایا فکانا ابو ہما صالحا, کہ ان کا باپ نیک تھا. اب دیکھیے نیک باپ کیا فائدہ اولاد کو پہنچا. حضرت خضر نے ان کی گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کیا. حسین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ان کا باپ جو حقیقی باپ ہے وہ نہیں, بلکہ باپوں کے باپ یعنی دادا پردادا نے ساتویں قسط میں ایک اللہ کا ولی تھا, تو جس کے لیے ان کی اولاد کو یہ فائدہ پہنچ رہا ہے. تو یہ بھی قرآن پاک نے بیان کیا. تو اس لیے یعنی یہ بھی غیر کے عمل سے فائدہ پہنچا. ایک وجہ یہ ہے کہ سنت اور اجماع سے ثابت ہے کہ میت کو دوسروں کے لیے کیے ہوئے صدقات سے فائدہ پہنچتا ہے, اور نویں وجہ یہ ہے کہ حدیثی سے ثابت ہے کہ میت کے ولی کی طرف سے حج کرنے سے میت سے حج مفروض ثابت ہو جاتا ہے, اور یہ فائدہ بھی عمل غیر سے ہے. بلکہ دور کیا جائیے, آپ یہ پوچھ لیجیے آج جو حج بدر کرتے ہیں, یہ کس کے عمل کا فائدہ؟ حج بدر حج تو کوئی اور کر رہا ہے, تو فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ جس کے لیے حج بدر کر رہا ہے, تو فائدہ تو اس کو ہو رہا ہے. تو اس لیے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عمل غیر کا فائدہ کسی کو پہنچتا ہے. دسویں وجہ یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ نظر مانا ہوا حج اور نظر مانا ہوا روزہ بھی غیر کے کرنے سے ادا ہو جاتا ہے. گیارہویں وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھی, حتیٰ کہ ابو قتادہ نے رضی اللہ تعالی نے اس کا قرض ادا کر دیا. تو اسی طرح غیر کے عمل سے قرض ادا ہوا. اب اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ تو نے ادا کیا ہے اس کو کیا فائدہ ہوا, نہیں, میرے آقا نے نماز جنازہ اس کی پڑھائی, معلوم ہوا کہ کسی اور کا عمل کسی اور کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. بھائی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص تنہا نماز پڑھ رہا تھا, نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس پر صدقہ کیوں نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ مل کر نماز پڑھے اور اس کو جماعت کا ثواب مل جائے. اب یہ بھی کسی دوسرے کے عمل کا فائدہ ہے. تیری وجہ یہ ہے کہ اگر کسی میت کی طرف سے لوگ قاضی کے حکم سے قرض ادا کریں تو میت کا قرض ادا ہو جاتا ہے, یہ بھی دوسرے کی طرف سے فائدہ ہوا. چوتھی وجہ یہ ہے کہ جس شخص پر لوگوں کے حقوق ہیں اگر لوگ وہ حقوق معاف کر دیں تو وہ بری ہو جاتا ہے. پندرہویں وجہ یہ ہے کہ نیک پڑوسی سے زندگی اور موت کے بعد بھی نفع حاصل ہوتا ہے. سولہویں وجہ یہ ہے کہ ریشی میں ذکر کرنے والوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا ایک شخص, ایسا شخص بخشا گیا جس نے ذکر نہیں کیا تھا, صرف ان کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے بخشا گیا. یہ بخاری اور مسلم کی مشہور حدیث ہے کہ جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے کیف ترک تم عبادی, تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو کہتے ہیں باری تعالیٰ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے. تو اللہ کہتا ہے مختصر کرتا ہوں, نبی حدیث ہے, اللہ کہتا ہے فرماتا ہے کہ گواہ رہو میں نے ان کو بخش دیا. اب وہ کہتے ہیں باری تعالیٰ کچھ لوگ ذکر تو نہیں کر رہے تھے, ویسے وہاں کھڑے ہوئے تھے ذکر سن رہے تھے, ویسے ہی دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گیا, فرمایا میں نے ان کو بھی معاف کر دیا. اب ذکر کرنے والے تو معاف ہوئے, یہ ذکر سننے والے کیسے معاف ہو گئے, عمل تو ان کا تھا, تو یہ بھی کسی غیر کا جو ہے وہ فائدہ اس کو ہو گیا. اسی طریقے سے سترویں وجہ یہ ہے کہ میت پر نماز جنازہ پڑھنا اس کے لیے استغفار کرنا عمل غیر کا فائدہ ہے. اٹھارہویں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, محبوب میں مجھے زیبا نہیں دیتا کہ میں ان کو عذاب کروں جبکہ تو ان میں موجود ہے. تو نبی کریم کی وجہ سے لوگوں پر عذاب نہیں ہو رہا, تو یہ کس کا فائدہ ہمارا, عمل کس کا, عمل میرے آقا کا, عمل آقا کا فائدہ ہمارا کہ لوگوں پر عذاب نہیں ہو رہا. رب نے وعدہ کیا محبوب میں تیری وجہ سے ان پر عذاب نہیں کر رہا. اور اسی طریقے سے ارشاد فرمایا لولا رجال المؤمنون ونساء المؤمنات, اور اسی طریقے سے ارشاد فرمایا لو دفع اللہ الناس ببعضهم ببعض لفسدت الارض, کہ اگر بعض لوگوں کی نیکیوں کے سبب اللہ تعالیٰ بعض بروں سے عذاب نہ ٹالتا تو زمین تباہ و برباد ہو جاتی. یہ صرف اللہ اتنے گناہگاروں کو کیسے معاف کر رہا ہے, یہ جو اتنے لوگ راتوں کو زنا کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, ڈاکے مارتے ہیں, یہ جو یعنی گناہ کی زندگیاں گزارتے ہیں, تو غرق کیوں نہیں ہوتے؟ کہ اللہ جل مجد الکریم اب جب ان کے شرابوں کو دیکھتا ہے تو کسی اپنے بندے کے سجدے کو بھی دیکھتا ہے, کسی اپنے بندے کے ذکر کو بھی دیکھتا ہے, تو اس ذکر کے سبب سے, اپنے کسی بندے کے سجدے کے سبب سے, اپنے کسی بندے کے استغفار کے سبب سے اللہ ان گناہگاروں کو جو ہے وہ یعنی وقت دے دیتا ہے, وگرنہ ان کو اللہ جل مجد الکریم غلط یعنی مٹا دیتا. 21ویں وجہ یہ ہے کہ احمد سراسا قضیہ کے مطابق نابالغ کی طرف سے اس کا ولی زکات ادا کر دے تو ہو جائے گی, اور یہ عمل غیر سے نفع حاصل ہوا. معلوم ہوا کہ کتاب و سنت اور جمع کی روشنی میں عمل غیر سے فائدہ پہنچتا ہے. یہ کس کے ساری باتیں تھیں؟ یہ باتیں تھیں نواب صدیق الحسن بھوپالوی غیر مقلد وہابی کی. آج وہابی اس آیت کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ لو جی یہ تو جو ہے انسان جو ہے وہ اپنا کیا ہی پاتا ہے, کسی دوسرے کا فائدہ نہیں اس کو ہوتا. یہ مولوی وحید الزمان غیر مقلد وہابی نے فتح البیان جلد نمبر 9 144 اور 43 پہ ان سب چیزوں کو بیان کیا ہے. اب پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے والے کی طرف سے اس کو اگر صدقہ کیا جائے, نماز پڑھی جائے, نوافل پڑھے جائیں, حج کیا جائے, روزہ رکھا جائے, تو اس کو ثواب پہنچے گا. پوری امت کا اس پر اجماع ہے. لہذا اس آیت کریمہ سے وہ مراد نہیں ہے جو آج کل کا غیر مقلد یا وہابی یا منکر جو ہے وہ یعنی اس سے اخذ کرنا چاہتا ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, اور یہ کہ اس کوشش ان قریب دیکھی جائے گی, یعنی قیامت کے وقت پتا چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے, کس نے کون کون سا عمل کیا ہے. ثم یجزاہ الجزاء الاوفا, پھر اس کا بھرپور اس کو بدلہ دیا جائے گا. نیکی والوں کو اللہ جزا عطا فرمائے گا, برائی والوں کو سزا عطا فرمائے گا, بھرپور اس کی کوشش کا اس کو صلہ جو ہے وہ قیامت کے دن دیا جائے گا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ, اور یہ بے شک تمہارے رب ہی کی طرف سے انتہا ہے, ہر چیز کی انتہا محبوب تیرے رب کی طرف ہے, اور رب کریم کی بارگاہ میں ہی ہر چیز جو ہے وہ پیش ہونی ہے. وَإِنَّهُ هُوَ أَذْكَى وَأَبْقَى, اور یہ ہے کہ وہی جس نے ہنسایا اور رلایا. یہ کون خوشیاں عطا فرماتا ہے, کس کی طرف سے غم آتے ہیں؟ اللہ اکبر, کون ہنساتا ہے, کون رلاتا ہے؟ کاش ہم اس فلسفے کو پا جائیں, بہت سارے مسائل حل ہو جائیں. یہ خوشیاں عطا فرمانے والا رب, یہ غم عطا فرمانے والا رب, ہم خوشیوں پہ خوش ہوتے ہیں, غمیوں پہ رب کریم سے گلے کرتے ہیں, رب کریم کی شکایتیں کرتے ہیں. جب اللہ کچھ عطا فرماتا ہے تو ہم نہیں کہتے کہ باری تعالیٰ عطا کے لیے تجھے میرا ہی گھر نظر آیا تھا, تو نے میرے دشمن کو اولاد کیوں نہیں دی, تو نے میرے دشمن کو دولت کیوں نہیں دی. ہاں, جب کوئی غمی آتی ہے، جب کوئی بیٹا فوت ہوتا ہے، جب کوئی چوری ہوتی ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ کو ہمارا ہی گھر نظر آیا تھا، کسی اور کا گھر کیوں نہیں نظر آیا؟ تو میرے بھائی یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، انسان کو ہر چیز کی نسبت اللہ جل مجد الکریم کی طرف ہی کرنی چاہیے۔ لیکن کتنا اچھا کہ نیک لوگ، انبیاء، اولیاء جو ہے وہ نیکی کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں اور برائی کی نسبت اپنے نفس کی طرف کرتے ہیں۔ اگر اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے کوئی اچھائی ملے تو کہتے ہیں رب کا شکر، اور اگر کبھی کوئی غمی پہنچ جائے تو کہتے ہیں یہ ہماری عمل کی وجہ سے، یہ ہماری شامت اعمال ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اچھائی، لیکن ہم نے آج الٹ کر دیا۔ ہم نیکی پہنچ جائے تو اپنی طرف، برائی پہنچے تو معاذ اللہ اس کو اللہ کی طرف۔ فرمایا وہی ہے جو ہساتا ہے، وہی ہے جو رلاتا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہی ہے جس نے مارا اور جس نے جلایا۔ کون ہے زندگیاں دیتا، کون ہے مارتا؟ کاش ہمیں اس چیز کی جو ہے پتہ چل جائے تو آج ہم ظلم کے سامنے اپنا سر نہ جھکا لیں۔ آج کوئی مسلمان امریکہ کے سامنے صرف اس لیے نہ جھک جائے کہ اگر ہم نے بات نہ مانی تو ہمیں قتل کر دے گا، وہ تو حملہ کر دے گا، وہ تو ہمیں مار دے گا۔ اللہ کہتا ہے میں مارنے والا ہوں، میں زندہ کرنے والا ہوں، میں نے کسی کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں دی۔ لیکن نام نہاد مسلمان آج کیا کہہ رہے ہیں؟ آج مسلمان کیا کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہم نے امریکہ کی بات نہ کی تو وہ تو ہمیں پتھر کے دور میں پہنچا دے، وہ تو حملہ کر کے ہمیں تباہ و برباد کر دے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تیرا عقیدہ کہاں گیا؟ اللہ کو اللہ کہنے والے تیرے توکل کو کیا ہو گیا کہ تو کافر سے ڈرتا ہے؟ آج ہم ایک ایک مچھر کے دانے سے ڈرتے ہیں، کتے، بلی اور سانپ سے ڈرتے ہیں، لیکن ایک اللہ کا خوف ہم پر نہیں آتا، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ہم راستے بدل جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا گلیاں بدل لیتے، بھائی تیرا راستہ وہ تھا، اس طرح کیوں آیا؟ کہتا ہے کہ وہاں آگے کتا بیٹھا ہوا تھا۔ ارے تو کتے کے ڈر سے گلی بدل گیا، رب کریم کے ڈر سے تو نے شراب پینا نہ چھوڑا، رب کریم کے ڈر سے تو نے گناہ کرنا نہ چھوڑا، تو ایک سانپ کے ڈر سے راستہ بدل گیا، لیکن رب کریم کے ڈر سے تو نے اپنی عادات نہ بدلی، تو نے اپنے سوچے نہ بدلی، تیرے گھر کا نظام نہ رب کریم کے ڈر سے بدلا۔ لیکن تو عام ایک تھانے دار کے ڈر سے کہاں تک جاتا ہے، تو ایک بڑے کافر کے ڈر سے کیا کچھ نہیں کرتا، لیکن افسوس کے رب کریم سے تو نہیں ڈرتا۔ کہاں سے لائے وہ مسلمان کہ جیسے رب سے ڈرتے تھے تو کائنات کی ہر چیز ان سے ڈرتی تھی؟ دیکھیے میرے آقا کے غلام، جن کے دل میں خوف خدا تھا، محبت رسول تھی، نہ شیروں سے ڈرتے تھے، نہ بھیڑیوں سے ڈرتے تھے، نہ سانپوں سے ڈرتے تھے، نہ کافروں سے ڈرتے تھے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو آپ نے کئی بار سنا علماء اکرام سے، کہ وہ اپنے لشکر سے بچھڑ گئے، صحابی رسول ہیں، ایک آدم خور شیر جو ہے ان پر حملہ کرنے لگا، تو آپ کہتے ہیں یا ابا الحارث کنت مولا رسول اللہ، او شیر سن، میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ، وہ شیر پالتو کتے کی طرح دم ہلانے لگا، آپ کے قدم چومنے لگا اور آپ کے ساتھ چلنے لگا۔ غور و فکر تو کیجئے، کون تھا اس وہ جو اس کو سمجھا رہا تھا؟ شیر کیا سفینے پائی، سنو رائیا جان دے، جیڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے۔ آج ہم غلام ہو گئے کافر کے، یہودی کے، عیسائی کے، دولت کے، دولت مندوں کے، کافر کے، کافروں کے، یعنی اصلے سے ہم آج ڈر گئے۔ اللہ جل مجد الکریم کا خوف ہم میں نہیں رہا۔ کون ہے جو تمہیں مارتا ہے، جو تمہیں جلاتا ہے؟ کس نے تمہیں زندگی دی؟ کیا اللہ جل مجد الکریم جس نے تمہیں پانی سے پیدا کیا، جس نے تمہیں گوشت کے لوتھڑے سے انسان بنایا، وہ بنا سکتا ہے؟ کیا تمہیں زندہ نہیں رکھ سکتا؟ کیا بنا کے تمہیں کافروں کے حوالے کر دیا کہ جب چاہے امریکہ تمہیں ختم کر دے، جب چاہے تمہیں زندگی پا کر دے؟ افسوس، نام نہاد مسلمان نے آج سب کچھ انگریز کو سمجھ لیا، کافر کو سمجھ لیا۔ اللہ ارشاد فرماتا وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، اسی نے مارا، اسی نے جلایا۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور یہ کہ اسی نے جوڑے بنائے، نر اور مادہ، خامد اور بیوی، ہر چیز کا جوڑا جوڑا اللہ جل مجد الکریم نے پیدا فرما دیا۔ فرمایا من نطفة اذا تمنا، لطفہ سے جب کے ڈالا گیا. اللہ اکبر, غور و فکر کیجئے, انسان اپنے آپ کو پہچان تو کیا تھا. ایک ماں کے رحم میں پانی کا قطرہ تھا تو, وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى, یہ کہ اسی کے ذمہ ہے پچھلا اٹھانا, یعنی پھر دوبارہ زندہ کرنا. لوگ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوگا, اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے تجھے پانی کے قطرے سے پیدا کیا, اب تو تیری ہڈیاں ہیں, اب تو بنا ہوا ہے, قبر سے کیوں نہیں اٹھا سکوں گا, تو کچھ نہیں تھا تو میں نے تجھے بنا دیا تھا. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى, اور وہی گنا دے اور وہی کنا عطا فرمائے, وہی تو ہے جو تمہیں گھنی بنا دیتا ہے, وہی تو ہے جو پلے کچھ بھی نہیں تو قناعت عطا فرما دیتا ہے. بڑے بڑے امیر بھی بڑے بے صبرے ہوتے ہیں, دولت مند بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا لالچ نہیں جاتا, ان میں سے کمینگی نہیں جاتی, اور کئی وہ ہیں کہ جن کے گھر کھانے کے لیے نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود قناعت پسند ہوتے ہیں. وہ اپنی عزت نفس رکھتے ہیں, وہ ڈٹ کے رہتے ہیں اور کسی کے سامنے ہاتھ دراز نہیں کرتے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى, اور وہی ہے ستارہ شعرا کا رب, وہی تو سب کا رب ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى, اور یہ کہ اسی نے پہلی عاد کو ہلاک کر دیا. قوم عاد کو ہلاک کرنے والا کون ہے؟ وہی اللہ جل مجد الکریم. وَسَمُودَ, اور قوم سمود کو, فَمَا أَبْقَى, تو کوئی باقی نہ بچا ان میں سے, سب کے سب ملیا میٹ ہو گئے. وَقَوْمَ نُوحٍ, اور قوم نوح من قبل, اس سے پہلے, اِنَّهُمْ كَانُوا أَظْلَمَ وَأَطْغَى, وہ ان سے بھی ظالم اور سرکش تھے. پہلی قوم میں کتنی کتنی بڑی عمریں, کتنے کتنی دولت مند, کتنے کتنے طاقتور کہاں گئے؟ جب وہ نہیں رہے تو تم بھی نہیں رہو گے. اے تکبر کرنے والو, غرور کرنے والو, اللہ کے سامنے سر اٹھا کر چلنے والو اور اللہ کے سامنے نہ جھکنے والو, ذرا پچھلی قوموں کو دیکھو کہاں گئے, اور دور کیا جائیے, اپنے اپنے باپ دادا کو دیکھیے, آج ان کی قبریں کہاں ہیں, قبروں کے نشان تک مٹ گئے. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. حضرت غوثی اعظم فرماتے ہیں ٹوٹی اور شکستہ قبریں دیکھو, کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے. وہ لوگ جن کو حسن و جمال پہ بڑا ناز ہوتا تھا, آج ان کی قبریں گری پڑی ہیں. جو کبھی آنکھوں میں موٹا سرما نہیں ڈالتے تھے, آج چشم خانوں میں جانور بیٹھے بیٹھے کر رہے ہیں. وہ مٹی سے آنکھیں بھر چکی, کوئی صاف کرنے والا نہیں ہے. جو سجدہ اس لیے نہیں کرتا تھا کہ میری پیشانی کو گرد و غبار لگ جائے گا, آج اس کی کھوپڑی کو دیکھیے قبر میں, اس میں مٹی بھری ہوئی ہے. کہاں ہے آج وہ بڑے بڑے جنرل, بڑے بڑے بہادر, بڑے بڑے لینڈ لارڈ اور بڑے بڑے حاکم اور بادشاہ؟ اللہ اکبر, ایک نوجوان گھوڑے پہ سوار ہے اور قبرستان میں سے گزر رہا ہے, نہ اس کو قبروں کا پتا, قبروں کے اوپر سے گھوڑے کو دھڑاتا ہوا بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ جا رہا ہے. وہاں کوئی ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہے, اس نے آواز دی, اے نوجوان میری بات سن. بڑے غرور سے تکبر سے اس نے کہا, او بابا کیا کہتا ہے؟ بابا جی نے کہا, مجھے بیٹا کتنی دیر ہو گئی یہاں بیٹھے. وہ ایک گسیدہ ایک کسی کی یعنی سری پڑی ہوئی ہے, سر ہے کسی کا بسیدہ. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں یہ امیر تھا یا غریب, یہ وقت کا حاکم تھا یا منگتا تھا, یہ حسین و جمیل تھا یا کالا کلوٹا تھا, مجھے تو سمجھ نہیں آئی. نوجوان اگر تجھے سمجھ آ جائے کہ یہ کھوپڑی کس کی پڑی ہوئی ہے, یہ قبرستان میں کھوپڑی کس کی پڑی ہوئی ہے, اگر تجھے سمجھ آ جائے تو مجھے بتا دینا. بڑا تکبر تھا, بڑا غرور تھا, غور کیا کہ ایک کھوپڑی پڑی ہوئی ہے. کہا بابا جی مجھے نہیں پتا. اگر تجھے نہیں پتا تو کل کو یہاں تیری کھوپڑی بھی ہو سکتی ہے, میری کھوپڑی بھی ہو سکتی ہے. ان قبرستان والوں سے ایسے تکبر کے ساتھ نہیں گزرنا چاہیے, ممکن ہے کبھی یہ بھی تکبر کے ساتھ گزرتا ہو. وہ کانپا, نیچے اترا اور گھوڑے کو چھوڑ دیا اور سر جھکا کر کہنے لگا کہ اچھا بابا جی آج نہیں کروں گا. لیکن کتنے ظالم ہیں جو آج قبرستان میں بیٹھ کے شراب پیتے ہیں, قبرستان میں بیٹھ کے جوا کھیلتے ہیں, قبرستان میں بیٹھ کر نشہ کرتے ہیں. ارے ظالموں, یہ تو جائے عبرت تھی, قبر تو تمہارے لیے عبرت کی جگہ تھی, تم نے یہی گناہ شروع کر دیا. یہی بیٹھ کے تم نشہ کرنے لگے، یہی بیٹھ کے تم جوا کھیلنے لگے، یہی بیٹھ کے تم تاش کھیلنے لگے، یہی بیٹھ کے تم شراب پینے لگے، اللہ اکبر، اللہ ہدایت عطا فرمائے کہ یہ تو ایک یعنی کیا کہتے ہیں کہ کوڑا تھا انسان کے لیے، بھولے ہوئے کبھی قبرستان چلا جا، ان قبروں کو دیکھ لے، تیری یہ جوانی سدا نہیں رہے گی، تیرا یہ نا ماغ نا تیرا یہ یعنی تکبر غرور اور یہ جسم، تیرے یہ دوست احباب سدا نہیں رہیں گے، اللہ اکبر۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ اے نوجوان، اپنے حسن و جمال پہ غرور کرنے والے یہ ٹہنیوں پہ سدا پھول نہیں رہتے، یہ تیری جوانی سدا نہیں رہے گی، کہاں جا رہا ہے، ٹہنیاں دے دیس سدا پھلانے نہیں آونا، ہس دیا میں فلانے تینوں کول جاونا، رہ جانا تیرا ایتھے مٹی دا نشان ہوئے، بندیا جہان تے کری نہ گمان ہوئے، بڑے بڑے راجیاں نو موت نے نہ چھوڑیا، جدے اتے دل آیا اوہ پھول توڑیا، ہرے بڑے کھیت ایتھے ہو گیا ویران ہوئے، بندیا جہان تے کری نہ گمان ہوئے، دنیا دی منڈی وچ سودا اے وہار دا، کاٹا کھاوے اوہ جیڑا رب نو وسار دا، سوچ لوی تم ایتھے نفع نقصان ہوئے، بندیا جہان تے کری نہ گمان ہوئے، اجڑے محل تے سنجیاں نے گلیاں، مالکاں نے کدو دیاں قبراں نے ملیاں، اللہ اکبر۔ کہاں ہے آج وہ کیسرو کسرا، کہاں ہے آج وہ شاہی قلعے بنانے والے، کہاں ہے آج وہ سرائے بنانے والے، وہ پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بنانے والے کہاں ہیں؟ آج نوشیرواں کے محل کے کھنڈرات تو نظر آئیں گے، نوشیرواں کہاں گیا؟ آج کسرا کے محلات تو نظر آئیں گے، کسرا کہاں گیا؟ آج وہ شہر بسانے والوں کے شہر تو نظر آئیں گے، ان شہروں کے مالک کہاں گئے؟ اجڑے محل تو سنجیاں نے گلیاں، مالکاں نے کدو دیاں قبراں نے ملیاں، اللہ اکبر۔ ہمیں ان چیزوں پہ غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں اگلے اس یعنی ان دن راتوں کا سوچنا چاہیے، اور وہ سفر بڑا لمبا ہے، یہ قبر کا سفر بڑا مشکل اور کٹھن ہے، اور ہمارے پاس بوجھ بھی بڑا ہے۔ اللہ اشاد سناتا، تم سے پہلے بڑے ظالم تھے، بڑے سرکش تھے، ان کو غرق کر دیا، تم کیا ہو؟ ول منہ تفیقا احبا، اور اس نے اس اٹھنے والی بستی کو غرق کر دیا، نیچے گرا دیا، وہ بستیاں جو بڑے بڑے اپنے دور میں کبھی لوگ ان کو دیکھنے جایا کرتے تھے، لیکن جب تباہ برباد ہوئی تو آج بھی ان کے کھنڈرات نظر آ رہے ہیں، فغشاہا ما غشا، تو اس پر چھایا جو کچھ چھایا، فبأی آلائے ربک تتمارا، اے سننے والے اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا تو؟ آج تو اپنے جسم کو دیکھ، اپنے دربار کو دیکھ، اپنے ارد گرد کو دیکھ، آسمان و زمین کو دیکھ، تمہیں ہر طرف رب کی نعمتیں نظر آئیں گی، رب کی قدرت۔ نظر آئیں گی، رب کے احسان نظر آئیں گے، کس کس کے ساتھ تو مذاق کرے گا، کس کس کی نعمت، کس کس نعمت میں تو شک کرے گا، ہاذا نذیر من النذر الاولی، تو درشن انبیاء اکرام ان کی جنہوں نے اگر اس کی نہیں بھوک کی تو تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے، عزفت العازفہ، پاس آئی آنے والی موت آ رہی ہے، قیامت آ رہی ہے، اب پل جائے، آنکھ کھلے پتہ نہیں کیا ہو جائے، سوئے پتہ نہیں صبح ہو کہ نہ ہو، میں بس اب آنے والی قریب آ چکی ہے، میں مارا فقط قیامت القیامۃ، بس جو مر گیا اس کی تو قیامت آ گئی، اور ویسے بھی قیامت کی اب نشانیاں تو ہمارے سامنے ہیں، لیس لہا من دون اللہ کاشفا، اللہ کے سوا اس کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے، اور جب اللہ کھولے گا تو اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، اللہ بھیجے گا تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو، کیا یہ تمہیں عجیب بات لگتی ہے، وتضحکون ولا تبکون، ہنستے ہو روتے نہیں ہو تم، تم ان قبروں کو دیکھ کے، تم پرانی امتوں کے حال کو دیکھ کے ہنستے بڑا ہو، روتے کیوں نہیں، یہ رونے کی جا ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اے مسلمان تجھے تو رونا چاہیے اپنے عملوں کو دیکھ کے, اپنے دن رات کو دیکھ کے, اپنی برف کی طرح پگھلتی ہوئی عمر کو دیکھ کے. ایک ایک لمحہ تیری عمر میں کم کر رہا ہے اور حساب تیرے سر پہ آ رہا ہے, پوچھنے والا تیرے سر پہ آ رہا ہے, اور ان قریب تو سے یہ سوال ہوگا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگوں جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے, جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے, جو میں دیکھتا ہوں کبھی تم دیکھو, جو میں سنتا ہوں کبھی تم سنو, تو تم کبھی ہنس نہ سکو, تم روو. اگر تم اپنی آنے والی مصیبتوں کو دیکھو, اگر تم قبر کو دیکھو, اللہ اکبر, فرمایا اگر بکری کو پتا چل جائے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا تو کوئی گوشت کھانے والا جانور تمہیں نہ ملے, وہ اتنے کمزور ہو جائیں. اے انسان, تجھے اللہ جل مجد الکریم نے عقل مند بنایا, تو اپنی زندگی ہنسی مذاق میں گزار رہا ہے, کھیل تماشوں میں گزار رہا ہے, دنیاوی منڈوے اور دنیاوی میلوں میں گزار رہا ہے, تیری ساری ساری رات وی سی آر پہ گزر جاتی ہے, تیرا سارا سارا دن دوستوں کے ساتھ گپوں اور لطیفوں میں گزر جاتا ہے. کبھی اپنے آخر کے سفر میں سوچا؟ رب کریم کہتا ہے وَقَدْ حَكُونَ بَلَا تَبْكُونَ, تم ہنستے ہو لوگوں روتے کیوں نہیں ہو, اپنی اس عمر گزشتہ پہ رویا کرو, اپنی اس یعنی ناپائیدار زندگی پہ رویا کرو کہ کتنی گزر گئی, عمل کتنے کیے, میرے پلے کیا رہ گیا. اب ذرا حساب لگائیے, ایک ایک سانس کا, ایک ایک گھڑی کا, ایک ایک دن کا, ایک ایک مہینے کا, ایک ایک سال کا, کتنے سال عمر ہو گئی. ذرا اپنی نمازوں کا حساب لگا لیجئے, ذرا اپنے روزوں کا حساب لگا لیجئے, ذرا اللہ کی نعمتیں ایک طرف رکھیے اور اپنے عملوں کا حساب لگا دیجئے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا الکیس ما دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے, جو اپنے نفس سے پوچھتا ہے کہ آج تو نے کیا کیا, کتنی نیکیاں کتنی برائیاں. عقل مند تاجر وہ ہے, عقل مند تاجر وہ ہے جو سرے شام یا ہر مہینے اپنی حساب کرے, کتنا مال آیا, کتنا بکا, کیا نفع کیا نقصان. تو عقل مند مومن انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے, صبح سے شام, شام سے صبح, ہر مہینے کے آخر اپنا حساب لگاتا ہے, کیلکولیشن کرتا ہے, گناہ کتنے ہوئے, نیکیاں کتنی ہوئی, اور اگر نیکیاں ہوتی ہیں تو رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے, رب کا شکر ادا کرتا ہے, اور اگر برائیاں ہوئی تو تب بھی جھکتا ہے, روتا ہے, باری تعالیٰ مجھے نیکی کی توفیق عطا فرما. فرمایا تم ہنستے ہو روتے نہیں ہو, وانتم صامدون, اور تم کھیل میں پڑے ہوئے ہو. اللہ اکبر, تمہاری زندگی کھیل کود میں گزر رہی ہے, روتے تو ہیں ہم لیکن دنیا کی خاطر. بیٹا فوت ہو گیا, رونے لگے, کارخانے کو آگ لگ گئی, رونے لگے, والدہ فوت ہو گئی, رونے لگے, ارے انہوں نے تو جانا ہی تھا, ہر انسان جو آیا اس نے جانا ہی جانا ہے. ارے رونے والی تو یہ بات ہے کہ میری عمر گزر گئی, میری نیکیاں ضائع ہو گئی, رب کریم کو راضی نہ کر سکا, آقا کریم کو خوش نہ کر سکا. رونے والی بات تو یہ ہے, ارے دنیا میں رونے والو, کاش اللہ سے رونے والی آنکھیں مانگو. رونا سب کا کام نہیں ہے, یہ اللہ کی یاد میں رونا. اللہ اکبر, حدیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جو رب کے خوف سے روتا ہے, جو رب کی یاد میں روتا ہے, اس کا ایک مکھی کے سر برابر جو آنسو ہے اس کو ایک نورانی سونے کی ڈبیا میں فرشتے بند کر کے رکھتے ہیں. قیامت کے روز اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا, وہ جو میرے خوف سے مسلمان کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا, اگر اس کو جہنم میں پھینکا جائے تو ساری جہنم کی آگ بجھ جائے. کتنی قدر ہے اس آنسو کی, ہم بھی تو روتے. میں پڑے ہوئے ہو تمہاری زندگی ہی پوری ایک کھیل کا حصہ بن گئی. پائے سوری, میں دوبارہ دوبارہ میں پیلا گوتا ہوں، انتظار فرمائیے. وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، اور تم کھیل کود میں پڑے ہوئے ہو. اور تم کھیل کود میں پڑے ہوئے ہو، تمہاری زندگی کھیل کا حصہ ہو گئی. اے انسان، تو اس دنیا میں کھیلنے کے لیے نہیں آیا تھا، تیری زندگی کا مقصد کچھ اور تھا. تو بھول گیا اپنے مقصد کو اور تو کھیل تماشے میں پڑ گیا. کتنا عجیب انسان ہے. اس سے پوچھئے تو کہے گا میرے پاس وقت نہیں نماز کے لیے، میرے پاس وقت نہیں جمعے کے لیے، میرے پاس وقت نہیں ہے کسی دینی تبلیغ کے لیے، دینی کام کے لیے. وہ جو جس کے پاس وقت نہیں ہے وہ شخص کیا ہے؟ وہ کئی مہینے جو ہے وہ، یعنی میں کہ جن لوگوں کے پاس جمعے کا وقت نہیں ہے، نمازوں کا وقت نہیں ہے، کیا کہ پانچ پانچ دن تک مسلسل میچ دیکھ رہا ہے، اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہے. اور اس سے پوچھئے کہ بھائی تو مسجد میں کیوں نہیں آیا؟ تو وہ کہتا ہے جی کہ کیا کروں، میرے پاس وقت نہیں ہے. میں بہت کیا کروں، نہیں کرو کیونکہ تمہارا آنے کا اس دنیا میں مقصد ہی یہ تھا. تو اب چونکہ ویسے بھی چونکہ ختم ہو گیا درس، تو آخری آیت کریمہ تھی، تو ایک تو سب دوست سن لیں کہ آخری کہتے کریمہ سجدہ ہے.